O dilediğini yaratır. Her şeyi bilen, her şeye kadir olan yalnız O'dur. Kıyamet, duruşma saati gelip çaktığında, suçlu kâfirler yemin ederek, dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar, dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise, derler ki, siz Allah'ın kitabınca bas, dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan tarziye vermeleri de istenilmez. Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kâfirler, siz ancak batıl iddialar peşindesiniz, derler. İşte Allah, ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini böyle mühürler. O halde sabret. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin, seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler.